Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Hamden kesiran tayyiben mübareken fih ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil evveline vel ahirine Muhammedinil Mustafa'l Muhtar'ul Mahmud'il Emin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. أما بعد فيا أيها الإخوان فإن أفضل الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وصاحبها في النار فبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أحب الله عبدا نادى جبريل أني قد أحببت فلانا فأحبه فينادي في السماء ثم ينزل له المحبة في أهل الأرض فذلك قول الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل أني قد أبغضت فلانا فينادي في السماء ثم تُنْزَلُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِي الْأَرْضِ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ فِي مَا قَالِ اَوْكَ مَا قَالِ. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin mübarek hadisi şeriflerinden bir demet okuyup izah etmek üzere namazdan sonra oturduk, toplandık. Rabbül Alemin cümle amalimizi, efalimizi rızasına uygun eylesin. Bizi sevdiği kullarından eylesin. Sevdiği işleri yapmaya muvaffak eylesin. Bu hadis-i şerifleri okuyacağız. Efendimizin emirlerini öğreneceğiz. Tatbik edeceğiz. Sünnet-i Seniyye'ye göre yaşayacağız. Unutulmuş olan Sünnet-i Seniyye'yi canlandırmış, tekrar mer'i ve mucebiyle amel olunan bir hayat tarzı haline getireceğiz. Böyle yapanlara yüzlerce şehit sevabı var. Allah bizi o sevaplara erenlerden eylesin. Bu hadisi şeriflerin izahına başlamadan önce başta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin ruhu pakine evvela ve hasreten hediye etmek üzere, sonra onun mübarek âlinin, pâk ashabının ruhlarına hediye olsun diye, sonra onlara hüsnü ittiba ile ittiba eleyip zamanımıza kadar İslam aleminde yaşamış, hizmetler eylemiş olan Sadat ve Meşayih Turuk-ı Aliye'mizin, Evliyaullah'ın, salihlerin, velilerin ruhlarına hediye olsun diye, şu beldeleri Allah rızası için cihad eyleyip mal ve canlarını feda eyleyip fethetmiş, bize emanet bırakmış olan Fatih Sultan Muhammed Han aleyhi rahmetü vel gufran hazretlerinin ruhu için ve onun evliya mübarek insan olan ordusu mensuplarının ruhları için ve bu diyarları korumak için ondan sonra düşmanlarla nice nice savaşlar edip şehit veya gazi olmuş olan şehitlerin, gazilerin ruhları için, hasreten beldemizde namı yürüyen Yuşa aleyhisselamın, adını bilmediğimiz diğer büyüklerimizin, Enbiyaullah'ın, sahabe-i kiramın, mihmandar-ı peygamberi Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin ruhu için, sair sahabe, 20-30 kadar sahabe olduğu rivayet ediliyor, o mübareklerin ruhları için, şu camiyi bina edip hizmete sunmuş olan İskender Paşa merhumun ruhu için, bu camiyi tekrar tekrar tamir etmiş, genişletmiş olan, ki bu genişletmenin şerefi sizlerde de var, sizler de bu cami şu oturduğumuz yerden ibaretken bu camiyi 8 misli genişlettiniz. istifade alanı 8 misli, 10 misli büyüdü. Alt katlar, üst katlar, yan taraflar hizmete girdi. Bahçeler cami oldu. Kümes olan yerler efendim ibadet edilen yerler haline geldi. En şerefli hizmetleri yüklendi. Az veya çok hepiniz hizmet ettiniz cümlenizin. Ve bu hadis-i şerifleri bize nakil ve rivayetlerin, alimlerin, bu okuduğumuz kitap ki tekkemizin ana kitaplarındandır. Ramuzül Ehadis kitabını yazan Gümüşhaneli hocamızın ruhu için. Kendisinden feyz aldığımız mübarek hocamız Muhammed Said Kotku Hazretlerinin ruhu için. Uzaktan yakından dinlemeye gelmiş siz kardeşlerimizin, ahirete göçmüş olan bütün sevdiklerinin, yakınlarının, geçmişlerinin, ecdadının, ceddatının, akrabasının, taallukatının ruhları için bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım, öyle başlayalım. Buyurun, Bismillahirrahmanirrahim. Metnini okuduğumuz hadis-i şerif Ramuzül Ahadis'in 25. sayfasındaki 6. hadis-i şeriftir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Ebu Hüreyre radıyallahu anh rivayet etmiştir. Hadis alimi İmam Tirmizi'nin kitabında Hasan ve Sahih hadis diye geçmiştir. İmam Tirmizi'nin diyarlarına gittik nasip oldu birkaç hafta önce. Oralarda 1200. efendim seneyi devriyesini kutlamak için böyle pankartlar filan yazılar yazmışlar şeylere. Namını sevgiyle, hürmetle yad ediyorlar. Allah şefaatlerine erdirsin mübarek alim kimseler. Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifte buyuruyor ki: İza ahabballahu abden. Allah bir kulunu sevdi mi? Nâdâ Cibril'e enni kad ahbebtu fülânen fe ehibbehu. Cebrail aleyhisselam der ki ben filanca kulumu sevdim, hoşuma gitti. Benim sevdiğim işleri yaptı, sevgimi kazandı, sevgime mazhar oldu. Ben filanca kulumu sevdim, sen de onu sev diye emreder Cebrail aleyhisselama. Nida eder, sen de onu sev. Fe yunâdî fis semâi. O da semaya seslenir. Ey sema ehli, Allah Celle Celaluhu filanca kulu sevdi. Haberiniz olsun, malumunuz olsun gibi. Sümme tünzelü lehül mahabbetü fi ehlil ard. Sonra gök ehli sever de yeryüzüne de o kimsenin sevgisi yayılır. Yeryüzündekiler de sever. Yeryüzüne de namı yürür, yeryüzünde de sevgisi yayılır. فَذَٰلِكَ قَوْلُ اللّٰهِ تَعَالَى اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ وُدَّا. Bu, Kur'an-ı Kerim'de, şu ayet-i kerimede buyurulmuştur. Onu ifade ediyor. Buyurmuş ki Allah-u Teala Hazretleri ayet-i kerimesinde, اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Hiç şüphe yok ki, iman edenler ve salih amal işleyenler, salih fiiller işleyenlere seyecelü lehumur rahmanu vidda. Allah onlara sevgi yaratacak. Sevgi hasıl edecek. İşte bu ayet-i kerimenin izahı bu hadis-i şerif. Yani iman etmişse, amali saliha işlemişse Allah onlar için sevgi hasıl edecek. Nerede sevgi hasıl edecek? Melekleri arasında sevgi hasıl edecek. Sema arasında, sema ehli, göklerin ahalisi, bizim görmediğimiz, bilmediğimiz mübarek varlıklar efendim arasında ve yeryüzünde efendim muhabbet hasıl edecek ayet-i kerimesidir. Ama ayet-i kerimenin iki noktasına işaret etmek istiyorum. İnnellezine amenu. İman edecek. Şartlardan bir tanesi mümin olacak kul. mümin kul olacak. Mümin kul olacak. Bir, ve aminus salihati, ve salih amal işleyecek. Salih demek uygun, iyi demek. İyi işler yapacak, münasip işler yapacak. İmanına uygun düşen, kulluğa yaraşan, efendim, insanlar arasında efendim, hayırlı olan, yapılması cemiyete uygun düşen, insanların faydasına uygun düşen, yani bu salih olmak, bu adam bu işe salihtir derler. Yani bu adam bu işin ehli demek. Yakışır, yaraşır, uygundur demek yani. Uygun iş yapar. Bu uygunluk başta tabii imanına uygunluk, Kur'an'a uygunluk, hadise uygunluk, şeriate uygunluk, Allah'ın rızasına uygunluk, efendim ters istikamette olmamak, efendim cemiyetin faydasına olmak gibi uygunluk. Genişletebiliriz zihnimizden. Demek ki sadece iman edenler demiyor. İman edenler dedikten sonra imanının gereğine göre uygun, güzel, hayırlı, salih işler yapanlar diyor. Demek ki imanımız bizi hayırlı işlere sevk etmeli. İman ettikten sonra durmamalıyız, hayırlı işlerde koşturmalıyız, çalışmalıyız, faaliyete bulunmalıyız. Yani şairin birisi ne diyor? Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Şahsın görünür rütbeyi aklı eserinde. İnsanın lafına bakılmaz, işine bakılır. Aynası, onun değerini gösteren ayna, işidir. Laf, çok güzel. Pazarda bol, kamyon kamyon, tümen tümen, dolu dolu, bir sürü laf, salata gibi. İş yok. Bakıyorsunuz, yüz güzel, giyim güzel, tavır güzel, laf güzel, seviyorsunuz. İyi maşallah, dur bakalım. Arkasından bakıyorsunuz, lafına uygun işi yok. Lafına aykırı işi var. Söz veriyor, sözünde durmuyor. Ahdediyor, ahdini bozuyor. Efendim, veyahut hiç lafına uygun olmayan ters ters, Allah Allah. Ağzınız açık kalacak işler yapıyor. O zaman bir kere denersiniz, bazen en asil Arap atı bile bazen tökezler derler Araplar. Yani Arap atı çok kıymetli bir atmış, pahalı bir atmış ama bazen Arap atı da tökezler derler. Bir kere bir hata edince dur bakalım dersiniz. Bir daha hata etti mi şüpheniz biraz daha artar. Bir daha hata etti mi tamam dersiniz. O adamın boşver, aldırma, palavracı. Lafı var, işi yok filan dersiniz. Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Hatta levha basmış, bir arkadaşın evine koymuşlar, gördüm. Bir insanın namazı, orucu bile seni aldatmasın diyor. İşine bak diyor. Yani namaz kılıyor ama belki seni kandırmak için kılıyordur, riya ile kılıyordur. Oruç tutuyor ama belki bir başka şeyi vardır. İşi nasıl adamın? Sen işine bak bakalım. İşi uygun mu? İşi Müslümanca mı? İşi dürüst mü? İşi güzel mi? Hak yiyor mu, yemiyor mu? Hile katıştırıyor mu, katıştırmıyor mu? Bir kitapta okuduk, diyor ki adamın birisi var idi, sütüne su katar idi, sonunda sel geldi, sürülerini apardı. Böyle anlatıyor eski bir kitapta. Şimdi sen sütüne, satacağın süte su katarsa, sonra o su sel olur, dağdan iner, sürünü alır götürür. Koyunun kendisini bile götürür. Değil sütü götürmek, sürüyü götürür. Haram. Bir girdi mi, sermayenin tamamını götürür. Yani girdiği haram kadarını götürmez. Bozar, hepsini götürür. O bakımdan iman edecek bir Müslüman, iman etmiş bir insan, ondan sonra da boş durmayacak. İmanına uygun, Allah'ın rızasına uygun, şeriate uygun, insanların menfaatine, insanların hayrına, efendim, İslam'ın güzel adına uygun çalışma yapacak. Çalışma yapmıyor. Laf. Laftan ibaret. Ben müminim. Sen benim kalbime bak. Kalbine bak, ben röntgen mütehassısı mıyım? Yani ben senin kalbine baksam ne anlayacağım? Dinlesem taktuk taktuk oradan ses geliyor. Tamam, herkesin kalbinde taktuk ses geliyor. Tık tık ses geliyor. Bu bir şey değil ki. Senin işinden belli olacak. Kalbi Allah bilir. Niyetleri Allah bilir. Ben niyeti anlamam. Mümin, öteki mümini nasıl değerlendirir? Hareketinden. Ben müminim diyor. Pekala kardeşim, müminsen müminsin. Allah selamet versin deriz biz. Kalbi fesatmış, kalbinde hile varmış, yalan varmış, nifak varmış, küfür varmış, şirk varmış, onu Allah bilir. Onu Allah bilir ve cezasını verir. Belasını bulur. Onun için innellezine amenü ve amilü saliha, iman eden ve uygun hareket eden, salih amal işleyenlere Allah sevgi hasıl edecek. Nasıl sevgi hasıl edecek? İşte böyle. Ey Cebrail, ben filanca kulumu sevdim, sen de onu sev. Emrediyor. Nida ediyor, emrediyor. O seviyor, sema ehline sesleniyor. Ey sema ehli, Allah filanca kulu seviyor, siz de sevin. Ondan sonra yer ahalisine, yeryüzü ahalisine, ey yeryüzünün görünen görünmeyen varlıkları, çiçekleri, ağaçları, böcekleri, varlıkları, Allah filanca kulu seviyor, siz de sevin. Her şeyi sever. Her şeyi sever. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e minber yaptılar da, eskiden hurma kütüğünün üstüne yükselerek sesi duyuyorsun diye orada hutbe okurdu. Minberi yaptılar, oraya koyunca hurma kütüğü, kütüğünden bir cızıltı, bir sızıltı gelmeye başladı. Nasıl ses çıkıyorsa Efendimiz elini koydu, sakin ol diye okşadı, o zaman sustu. Yani ben Efendime hizmet ediyordum, onun ayağının altında hutbe okumasına sebep oluyordum, şimdi ben bu hizmetten alındım diye sızıldanıyor yani. Dua edince durdu. Uhud Dağı'nın üzerinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, Uhud'u cebelin yuhibbuna ve nuhibbuhu. Uhud Dağı öyle bir dağdır ki o bizi sever, biz de onu severiz. Hakikaten Medine'ye gidiyorsun, Uhud Dağı'na baktıkça insan hoş oluyor hali. Güzel dağ. O da bizi sever diyor Peygamber Efendimiz. Dağ insanı sever mi? Sen ne anlarsın? Sen sevgiden ne anlarsın? Sen maneviyattan ne anlarsın? Allah buyuruyor, ayet buyuruyor, hadis buyuruyor. Dağ da sever, taş da sever, ağaç da sever, çiçek de sever. Şimdi biraz modern mecmualarda filan okuyunca insan hayret ediyor. Bilmem, bir ağacın altında bir cinayet işlenirse ağaç irkilirmiş. Yani kötü bir şey yapıldığı zaman. Evde karı koca kavga ederse saksıdaki çiçekler üzülürmüş. Tespit ediyorlarmış bilmem, bilimsel metotlarla, şeylerle. Tabii ya, sen bir sensin duygusuz olan, bir sensin gözü kör olan. Her şey, her şeyin bir duygusu var. Taşın bile duygusu var da biz galiba taşa hakaret ediyoruz. Taş, taş kalpli dediğimiz zaman belki bazı insanlar. Belki taş bile daha güzel. Ve inne minel hicareti lema yetefeccerun minhul enhar. Yani o kafirlerin kalpleri taştan da fena. Taşın içinden çatlar da pınarlar çıkar. Hem de taştan çıkan pınarın suyu ne kadar güzel olur. Gayet güzel, gayet süzülmüş, son derece güzel menba suyu olur. Taş bile güzel. Ama kafirin kalbi ondan da fena. Onun için Allah sevmeyi nasip etsin, sevilmeyi nasip etsin. Sevmeyi, sevilmeyi nasip etsin. Allah'ın rızasını kazanmak için çalışmayı nasip etsin. Bir büyük cömertliği daha var Rabbul Alemin'in ki muhterem kardeşlerim, Peygamber Efendimiz bize bildirmiş, fısıldamış. Hey, haberimiz olsun ey ümmetim gibilerden. Allah Celle Celaluhu kim neyi isterse istediğini ona verir. Sübhanallah. Sübhanallah. İsteyene istediğini verir. Arayan Mevlasında bulur, belasında bulur. Bela mı istiyorsun? Bulursun bela. Mevla'yı istiyorsan onu da bulursun. Ama sabredeceksin. Men kara'a baben veletçe verece. Kim kapıyı çalarsa, beklerse kapıdan girer. Kim kapıyı bekleyecek, kapıyı çaldıktan sonra hemen bekleyecek, dur bakalım içeriden duyulacak şey olacak, içerisi hazırlanacak, aman bir misafir geliyor, dur bakalım kadınlar şu tarafa gitsin, erkekler bu tarafa, azıcık bekle, kapıyı çaldım açılmadı, hadi gidersen biraz sonra kapı açılır, ya kim çaldı kapıyı, dışarıya bakarlar, birisi çaldı, yok şimdi derler. Sabretme mübarek. Allah sabredenlerle beraberdir. Sabredecek yani, çalışacak, sabredecek. Allah bizi işte o güzel hallere nail eylesin. Evet, ve ida ebgadallahu abden. Allah bazen bazı kullarına da buğz eder, sevmez. Buğz ettiği zaman, sevmediği zaman da nada Cibril'e. Cebrail büyük melek. Cebrail büyük melek, çok büyük melek. Meleklerin en büyüklerinden Cebrail aleyhisselama nida eder. Buyurur ki enni kad ebgattu fülanen, ben filancaya kızdım, buğz ettim, sevmedim o kulu der Rabbul Alemin. Fe yunadi fis semai, o da semaya seslenir. Ey semaların ahalisi, Allah-u Teala Hazretleri filanca kulu, mahluku sevmedi. Bir kulu sevmedi. Haberiniz olsun. İsmi şu, cismi şu. Sümme tünzeli lehül bagdâ'u fil ard. Sonra yeryüzünde de onun için bir nefret, bir buz, bir adavet ahalisi arasında da yayılır. Menfur bir kul olur. Sevilmeyen bir kul olur. Nemrut gibi olur. Firavun gibi olur. Haman gibi olur. Karun gibi olur. Efendim Şeddat gibi olur. Namlı böyle, namlı böyle Allah'ın sevmediği namlı tarihe geçmiş insanlar var. Öyle olur. Tabii bir de başka hadis-i şeriflerden bildiğimiz, bir de Allah'ın gizli kulları vardır. Kendisi bilir. La ya'rifuhum gayri. Benden gayri kimse onu bilmez diyor. Saklı kulları. Evliyai tahte kıbabi. Benim evliyaullahım vardır. Sevdiğim dostlarım vardır ki onlar hani gelinin çadırda, böyle gelin çadırında, otağında perdeler kapalı, dışarıdakiler göstermiyorlar. Herkes aman aman çadırın bir tarafı açılsa da içerideki gelini görsek, yağma mı var? Her taraf kapalı. Göstermiyor. Öyle gelin düğün çadırlarında gelinin saklandığı gibi benim evliyaullahım öyle saklı dururlar bir kısmı. Benden gayrisi bilmez diyor. Öylesi de olur. Onun için bize düşen edep, terbiye, herkese hoş nazarla bakmak, her gördüğünü Hızır bilip ona göre ayağını denk almak, her gecesini Kadir bilip gecesini ihya etmek. Akıllıca olan hareket bu. Hızır görmek isteyen Hızır'ı görür, Kadir'e ermek isteyen Kadir'e erer, cenneti isteyen cennete girer, cehennemi isteyen de belasını bulur, cehenneme gider. Kimisi öyle edepsiz oluyor ki, öyle laflar söylüyor ki, cehennem istenir mi dersin ama sen gir şu insanların arasında, ne deliler var, ne azılı zıpırlar var, divaneler var, ne laflar söylüyor, başından takken havaya uçar yani. O lafı duyunca böyle hop gider hop gelir. Ya bu adamlar deli mi? Deli. Delilerden beter deli. Öyle acayip insanlar var. Allah bir insanın aklını almasın, Allah bir insanı şaşırtmasın. Öyle oluyor. E hocam, şimdi bir de şey var. Bazı kafirler var, müşrikler var, dansözler var, artistler var, filancalar var, falancalar var. Onları da ahali seviyor. Onların sevgisi aldatıcı, sahte. Sonra zaten insanların sevilmesi, imanlılar sever. Kafir mümini sevmez ki. Peygamber Efendimiz seviyor mu kafir? Sevmez. Fatih Sultan Mehmet Han'ı Yunanlılar sever mi? Sevmez. Doğru söyleyen 9 köyden kovarlar. O kafirin hükmü yok da onları anmıyor bile. Kafiri anmıyor bile. Evliyaullah taksimat yapmış. Efendim, müminler 4 tabakadır diyor. Tabakalarını sayıyor. En yükseği aşık-ı sadıklardır. Ariflerdir. Ondan aşağısı. Ondan sonra efendim abidlerdir. Ondan sonra diye böyle sıralama yapıyor. E öteki insanlar, ya ötekiler solda sıfır. Onların kıymeti yok ki. Onlar almıyor. Onlar anılmaya değmez ki. Onlar anılmaya değmez ki. Yani onlar sirke sineği gibi diyor Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte. Yani insan müminse kıymetlidir. İnsan imanlıysa insandır. Eğer öyle değilse sirke sineğidir. Ne demek o? Sirke sineği gibi kıymetsizdir. Sirkenin tasını mutfağa koy, üstüne bir sürü sinek gelir, uçuşurlar kırmızımsı böyle, uçarlar. Bir iki gün beklet, bakarsın o masanın üstü böyle sinek ölüsü dolmuş. Hepsi ölmüşler, biraz uçmuşlar, yaşamışlar, zayıf mahluklar demek ki. Sirke sineği. Sirke sineğine benzetiyor. Ötekilerin kıymeti yok. Uçuşuyor, ölüyor, gidiyor filan. Kıymeti yok. Kıymetli olan insan, İnsan nesli içinde kıymetli olan mümin, müminler içinde kıymetli olan mümini kamil, aşıkı sadık, o olursa onun kıymeti var. O olmadı mı ötekilerin zaten rey hakkı bile yok. Ötekiler solda sıfır, çizgının altında. Tahte sıfır. Sıfırın altında olduğu için onların kıymeti yok muhterem kardeşlerim. Allah bizi sıfırın altına düşürmesin. Yani bir insanın hiç olmazsa derdi hocamız, tasavvufta mutmainne makamı denilen makama ulaşması lazım. Nefsi emmaresi terbiye olacak. Nefsi levvame, nefsi mülhemeye dönecek. Nefsi mülheme, nefsi mutmainneye gelecek. O zaman istikrarlı, sağlam, değişmez bir hale gelecek. Tamam. İşte bu mümin böyle gelmiş, böyle gider. Değişmez. Hapse atsan değişmez. Diyarı küfre vazifeyle, elçilikle şeyle göndersen değişmez. Efendim eza etsen değişmez, zenginlik versen değişmez. Neden? Mutmainne makamına ermiş. Sağlam. Tamam. İstikrarlı hale gelmiş. Allah o güzel makamlara erdirsin cümlenizi, cümlemizi. İkinci hadisi şerif: İza ahabballahu abden esna aleyhi sev'ate asnafin minel hayr lem ya'melhu. Ve izâ sakhita ala abdin esna aleyhi seb'ate asnafin mineşşer lem ya'melhu. Ebu Said el-Hudri'den Beyhaki rivayet etmiş rahmetullahi aleyh. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah bir kulu sevdi mi esna aleyhi, onu met eder. Seb'ate esnafın minel hayır. Yedi türlü hayırdan dolayı metheder. Lem ya'melhu. Yani daha yapmadan metheder. Yapmaya muvaffak eder. O hayırlı işleri ona yapmaya muvaffak eder. Bir kulu sevdi mi daha yapmadan yedi türlü hayırla kendisi metheder, meleklerine methettirir. Ve le yensurannallahu men yensuruhu ayet. Efendim iyi bağlanan, iyi hizmet veren kullarına yardım eder. Efendim daha hayrı yapmadan hayırdan dolayı met eder ve hayrı yapmaya da muvaffak eder. İnayeti ilahiyeye mazhar olmuş oluyor yani. Kızdığı zaman da, bir kula kızdığı zaman da, gazap ettiği zaman da onu daha yapmamış olduğu yedi türlü şerle efendim bahsini geçirttirir, bahsini yaptırttırır. O duruma düşürttürür. Esrarı ilahi. Bütün gaye, bütün iş Allah-u Teala Hazretlerinin sevgisini kazanmak. Hayatın gayesi ne? Tasavvufun gayesi ne? Nedir böyle kitaplar, şiirler, ilahiler, efendiler? Gaye ne? Bunun bir kısa yolu, bir kısa tarifi yok mu? Gayet kolay. Allah'ın sevgisini kazanmak. Tasavvuf nedir? Allah'ın sevgisini kazanmak. O kadar. Allah'ın sevdiği kul olmak. Bu eğer sen onu seveceksin, senin içinde bir aşkullah, muhabbetullah hasıl olacak, o seni sevecek. Bu hasıl oldu mu? Tamam, murat hasıl olmuştur. Ne mutlu öyle kimseye. Bütün çalışmalar hep onun hasıl olması için. Bundan sonraki hadis-i şerif: İza ahabba ahadukum ahahu felyu'limhu ennehu yuhibbuhu. Buhari'de, Ahmed İbni Hanbel'de, Tirmizi'de Hasan sahih hadis diye geçmiş, daha başka kaynaklarda geçmiş. Enes radıyallahu anh'den Peygamber Efendimiz emrediyor bizlere ki sizden biriniz kardeşini seviyorsa bildirsin gidip. Kardeşi dediği din kardeşi demek. Bir Müslüman kardeşini, bir din kardeşini sizden biriniz sevmiş, beğeniyor uzaktan uzağa. O zaman ne yapacak? Gidecek, selam verecek, bildirecek sevgisini. Kardeşim ben seni seviyorum diyecek. Ben seni seviyorum diyecek. Şeyde İhya'da geçmişti ki, İhya-i Ulum'da geçmişti ki, bir zat anlatıyor, gittim diyor Şam'daki, Dimeşk'taki mescide, baktım ki nur yüzlü bir insan, efendim, nur yüzlü bir insan konuşuyor, etrafında da bir kalabalık, herkes de onu zevkle, hayranlıkla şey yapıyor, sevdi canım diyor, onu sevdim diyor. Yanına gittim, ya mübarek sen kimsin, ben seni çok sevdim dedim diyor. O da, gerçekten mi sevdin? Hakikaten mi sevdin? Evet, hakikaten sevdim. Tamam. O zaman bir mümin kardeşini severse, Allah da onu sever. Sana müjdeler olsun diyor. Yani, muhabbetten muhabbet hasıl oluyor. Muhabbetten muhabbet hasıl oluyor. Efendim, Allah Teala Hazretlerinin rızası kazanılıyor. Bazı insanlar yapmıyor işte bu şeyi. Uzaktan uzağa seviyor. Efendim, hiçbir hareket, hiçbir emare belli değil. Kaşları çatık, efendim gözleri aşağıda. Adam kızıyor mu, seviyor mu belli değil. Olmaz ki. Müslüman biraz tatlı dilli olur, konuşkan olur, sokulgan olur, geçimli olur, geçinilebilen tipte bir insan olur. Adam sabahleyin camiye geliyor diyelim, bir tip mesela. Efendim kaşlar çatık, elinde baston. Bastonu kenara dayıyor, ayakkabıyla kenara koyuyor, içeri giriyor, gayet ciddi. Güzel tabii, camide ciddi olması lazım insanın. Namaz kılmıyor, kaşlar çatık, gayet ciddi. Dua bitiyor, kaşlar çatık, gayet ciddi. Efendim yine böyle aynı ciddiyetle kaşlar çatık gidiyor, pabucunu alıyor. Efendim değneğini alıyor, gidiyor. Kimse yanına yanaşamıyor. Değneğe varan vuracak. Ne yapacak? Olmaz ki. Güleç yüzlü olacak. Tebessümüke fi vecihi ehike leke sadakatun. Mümin kardeşinin yüzüne tebessüm etmen senin için sadaka vermek gibi sevaptır. Para vermek gibidir. Bak ne kadar kolay. Arkadaşının, kardeşinin yüzüne tebessüm edeceksin. Tebessüm edersen sadaka gibidir. Elini tutar, musafaha edersen günahlar sapır sapır. İstemez misin? Gibi. İnsanın hoşuna gider bazen. Sararmış ağaç, efendim yaprakları, sonbahar, dibine gider. Ağacı bir silkeler. Sapır sapır sapır sapır kuru ağaçlar aşağı dökülüyor. Hoşuna gider yani. Veyahut çöpçü süpürmekten kızıyor efendim. Aşağısı gene toprak dolmuş. Gidiyor ağacı silkeliyor. İyice dökülsün de ondan sonra süpüreyim diye süpürüyor. Bidona koyuyor filan. Yani sonbaharda ağacın dibi, yaprağının dibi kuruduğu zaman, yaprak sarardığı zaman dökülüyor. Sonbahardaki yaprakların ağaçtan sapır sapır döküldüğü gibi mümin müminin elini tutup da musafaha ettiği zaman günahlar dökülüyor. Yüzüne baktığı zaman sadaka vermiş gibi sevap oluyor. İslam'ın güzelliğine bak. Bir Müslüman bir Müslümanı Allah rızası için sevince Allah'ın sevgisi onların üzerine hak oluyor, vacip oluyor, tahakkuk ediyor, gerekli oluyor. Allah da seviyor. Sen onu seviyorsun, o seni seviyor, Allah da sizi seviyor. İki kişi ortaklık kurduğu zaman üçüncü ortak Allah Celle Celaluhu Hazretleri iltifat yoluyla bildiriyor ki iki kişi ortak olsa üçüncüsü ben olurum. Birisi ötekisine hıyanet etmediği müddetçe üçüncü ortakları ben. Sen kimsin? Efendim ben işte Kayseri'den falanca. Bu da arkadaşım Ankara'dan filanca. Evet, ikimiz bir nalbur dükkanı açtık maşallah. Niçin? İşte mümin kardeşiz, birbirimizi sevdik, seviyoruz. Allah rızası için helal kazanç kazanalım, hiç haram katıştırmayalım diye bir nalbur dükkan açtık. İyi mübarek olsun. Üçüncü ortağınız kim? İki ortağınız. Hayır, üçüncüsü Allah Celle Celaluhu. Üçüncüsü Allah. Neden? İki kardeş bir araya geliyor. Birlikte şey olduğundan, hayır, feyiz, bereket olduğundan Allah şey yapıyor. İki kişi ortak olsa üçüncü ortakları ben olurum buyuruyor. Hem ticaret Peygamber Efendimiz'in mesleği olduğundan, hem muhabbet İslam'ın şiarı olduğundan, üçüncü ortak Allah Celle Celaluhu. Manevi bir hayır ve bereket var. Hudut, ölçü, sınır ne? Ne zamana kadar? Zamanın sınırı ne? Bir ortak ötekisine hıyanet edinceye kadar. Hıyanet etmezse üçlü ortaklık devam ediyor. Birisi ötekisinin haberi olmadan kasadan 10 bin lirayı cebine soktu mu, filanca yerle alışveriş yaptıktan sonra şöyle dedi mi, böyle dedi de ortağına duyurmadı mı, efendim filanca alacakta, satışta sen bu kadar yap, ondan sonraki şu kadar parayı da benim hesabıma filanca yere yatır dedi mi, tamam. Allah Celle Celaluhu ayrılıyor. Çevirdi mi? Çevirdi. Tamam. Allah Celle Celaluhu ayrılıyor. Hıyanet olan yerde, şirkette hıyanet olan, aldatmaca olan, haram olan yerde o zaman Allah hayır bereketi kalmıyor muhterem kardeşlerim. Onun için Allah bizleri böyle birbirini seven, sayan, sevdiğini bildiren kimselerden eylesin. Her işi muhabbetle Allah'ın rızasına uygun yapanlardan eylesin. Allah'ın rızasını kazananlardan eylesin. Müteakip ondan sonraki hadis-i şerif de aynı konuda ama biraz daha ibarelerde gelişme var, değişme var. 9. hadis-i şerif: İza ehabbe ehadukum ehahu fil ülfeti ve esbetu fil meveddeti. Bu da Tabi Mücahid rahmetullahi aleyh'den rivayet edilmiş İbni Ebit Dünya isimli alimin kitabında yazılı mürsel olarak gelmiş. Yani sahabe ismi zikredilmeden gelmiş rivayet demek ama hadis. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki sizden biriniz ehadüküm, yani sizden biriniz ila ahab ehadüküm ehahu fillahi, Allah yolunda edindiği kardeşini severse. Bak demin yukarıda kısaydı. Kardeş diyordu ama ne olduğu belli değildi. Burada biraz netleşmiş ibare. Allah yolunda kardeş. Yani ehun fillahi, Allah yolunda kardeş. Bir insan ana babadan kardeş olabilir, tamam, bu bunun küçük biraderidir, ağabeysidir, anaları babaları aynı filanca filan deriz. Bir de birisi Kayserilidir, birisi bilmem Hataylıdır, ötekisi Erzurumludur ama Allah için kardeş olmuşlardır. Din kardeşliğidir, tarikat kardeşliğidir, ihvanlıktır. Buna da kuvvet fillah derler. Yani Allah yolunda kardeş olmak derler. Onu ifade ediyor Efendimiz. Bir Allah yolunda kardeşini sizden birisi sevmişse fel yulimhu. Bu sevgisini ona gitsin belli etsin. Yani ilanı aşk etsin. Yani seviyorum kardeşim seni desin. Bak haberin olsun. Ver elini. Bir sarılsın boynuna filan. Neyse. Bir musafaha etsinler. Ben seni seviyorum desin. Bildesin yani. Çünkü diyor, izahı da var bu hadis-i şerifte, fe innehu ebka fil ülfeti. Çünkü böyle şeyler ülfeti, muhabbeti daha çok devam ettirir. Susarsa belli etmezse nasıl devam edecek? Ama böyle belli ederse, o zaman ifade ederse daha iyi oluyor. İkinci sebep, ve etfetu fil meveddeti, ve sevgi daha sabit olur. Yani sağlam olur, devamlı olur. Kendi kendine karşı taraftaki nereden bilecek böyle efendim bir sevip sevmediğini, gidip söyleyecek. Sevgisinin gereği olan işleri yapacak. Selam verecek, halini hatırını soracak, nerede kaldın diyecek, çoluk çocuk nasıl diyecek, işin nasıl diyecek, bir derdin var mı diyecek, hasta mısın, bugün benzini sarı gördüm, gözünü kanlı gördüm diyecek, ne oldu gece uyuyamadın mı diyecek filan. Yani dilbazlık yapacak, dilnuvazlık yapacak, hatır alıcı, hoş şeylerle sevgiyi arttırmaya çalışacak. 10. hadis-i şerif: İza ahbebte raculen fela tumarihi ve la tucarrihi ve la tuşarrihi ve la teselhu anhu ahaden fe asa en yuafiye lehu aduven fe yukbiruke bima leyse fihi fe yuferriku ma beyneke ve beynehu. Muaz ibn-i Cebel radıyallahu anh'ten bu hadis-i şerif. Efendim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyuruyor ki İza ahbette raculen, herhalde Ravi Muaz radıyallahu anha hitaben, sevdiği sahabesidir bu. Yemen'e de kadı olarak gönderdi Muaz radıyallahu anha. Ona buyurmuş ki Efendimiz İza ahbette raculen, bir adamı sevdin mi? Sevdin. Fela tumarihi, münakaşa yapma. Fela tumarihi. Münakaşa nedir? Münakaşa efendim muhabbeti zedeler. Fikirler çatışır, iş kızışır, kafalar efendim şey yapar. Gittikçe keskinleşirler, hiddetleşirler filan. Tatsızlaşır iş. Münakaşaya girmeyeceksin. Peki diyeceksin. Arkadaşlık peki demekle kaimdir. Hocamız öyle. Arkadaşlık peki demekle kaimdir. Peki. Tamam. Eskiden biz iyi diyoruz şimdi İstanbul şivesi. Eskiler iyi derlerdi. İyi. Peki demekle kaimdir. Yani peki diyeceksin, itiraz etmeyeceksin. Hocamız söylerdi ki bir arkadaş öteki arkadaşa kalk gidelim dese, nereye derse arkadaşlığa sığmaz derdi. Kalk gidelim diyor. Nereye? Öteki oturuyor, soruyor. Hoşuna giderse gidecek. Hoşuna gitmezse gitmeyecek. Böyle arkadaşlık mı olur? Arkadaşın kalk gidelim demiş. Hop kalkacak, yürüyüp gidecek. Münakaşa etmeyecek. Arkadaşlık kıymetli bir şey. Allah arkadaş olunca seviyor, bunu koruyacak. Cam kavanozu korur gibi, efendim bir güzel vazoyu korur gibi, efendim bir elektronik cihazı korur gibi, bu muhabbeti koruyacak, zedeletmeyecek. Zedeleyecek şeyleri yapmayacak. Münakaşa çatışma demektir. Ya elinde kırılacak şeyler varken çatışır mısın birisiyle? 10 tane yumurta almışsın bakkaldan, kese kağıdına koymuşsun, çarpışır mısın birisiyle? Böyle tutarsın, Allah bir yere çarpmasın diye. Çünkü yumurtaların hepsi kırılır. Sarısıyla, akı, kabuğuyla, bilmem nesi birbirine karışır. Eve götüremezsin onu. Kırılmaması için, arkadaşların bozulmaması için münakaşa etme diyor Muaz radıyallahu anh Peygamber Efendimiz. Münakaşa etme, bir. İkincisi, velâ tücârihi. Bu cevirden geliyormuş. Demin ben şeddeli okudum, buraya şedde koymuşlar diye ama şeddeye lüzum yok. Velâ tücârihi. Cevretme. Zulmetme yani. Cevru cefa, eyleme ona. Zulmolacak şey yapma. Biz bir ara üniversite talebesiyken ben Erenköy'den burada Edebiyat Fakültesine gelip gitmek zor oluyor. İbnül Emin Mahmud Kemal rahmetullahi aleyhin vakıf olarak bıraktığı yurtta kaldığım. Orada bazı arkadaşlar vardı. İki tane arkadaş gözümün önünde. Bir tanesi, ikisi de hemşeri aynı ilden. Bir tanesi hafız. Hocazade, imamzade sülalesi hafız. Dedesi hafızmış, kendisi hafız filan. Ötekisi de onun ilinden bir başka arkadaş. Biz tahammül edemezdik. Cevreder daima. Git, şunu getir. Pavucumu boya. Şunu yıka. Al, gel. Aynı odada kalıyorlar. Ötekisi de onun seyisi gibi, hizmetçisi gibi peki derdi. Biz dayanamazdık yani. Cevrederdi. Gülerek imtihan eder gibi cevri cefa ederdi. İşi cevri cefa. Emir, zahmet, meşakkat hep böyle. E tabi Allah o mütevazı olana daha yüksek makamlar verdi. Daha iyi halde yani. Tevazu eden, sabreden kazanıyor. Daha yüksek mevki verdi. İzzet verdi, itibar verdi. Ötekisi de cevri cefasından dolayı kötü durumlara düştü. Allah onu da kurtarsın. İsim zikretmiyoruz ama yani cevri cefanın sonu iyi olmuyor. Onun misali olarak hatırına geliyor insanın ister istemez. Şimdi eğer bir adamı sevdiysen onunla münakaşa etme, ona cevri cefa etme. Velâ tüşârihi. Bakalım bu nereden geliyormuş? Hah, bu şeddeli. Velâ tüşârihi. Yani onunla şer ve zarar verecek şekilde bir mücadeleye girişme. Sen bana böyle yaptın, ben de sana gösteririm. Sen benim harmanıma zarar verdin, ben de senin harmanını yakarım. Ben senin de ocağına incir dikerim, ben sana gösteririm. Yani kötülük yapacak. İşler zıtlaştı. Unutamıyorum gözümün önündeki sahnelerden bir tanesi. Küçük çocukken bizim köye gittik. Bizim bir arkadaş da bizi onların bağına götürdü. Güzel de taşların, çamların aşağısında bir bahçe. Biz orada şey yaparken birisi önümüzden, öndeki yoldan, başı önünde hızlı yürüdü gitti. Hatta biz ismiyle seslendik ama o kadar başı dumanlı ki adam hızlı gitti. Akşam duyduk ki o kestirme yoldan, öbür yoldan giden bir arkadaşın önüne geçmiş, kafasını odunla parçalamış. Yani hastanelik etmiş. Hani arkadaş ama bir zaman geliyor, bıçaklaşıyorlar, kavgalaşıyorlar, kafa göz kırıyorlar, efendim bilmem, burun kanatıyorlar filan. Böyle şey yok. İslam'da böyle bir şey yok. Yani sevdin mi bir adamı? Sevdin. Münakaşa çıkartma. Efendim cevri cefa etme. İşi kavga, gürültü, kafa, kol kırma, yumruk atma, getirme. Kavgaya dökme yani demek herhalde. Allah-u Alem bu. Kavga haline getirmeyecek. Müslüman şey yapmayacak. Kavga tüşârihi diyor. Yani velâ tüşârihi diyor. Yani iki taraflı olur kavga. Birisi kavgayı istemedi mi kavga olmaz muhterem kardeşlerim. İlle iki tarafta kavgayı isterse kavga o zaman olur. Tek kişiyle kavga olmaz. Ne demek bu? Birisi kavgadan yan çizerse, kavga etmeye niyeti yoksa alttan alır, vazgeçer, cevap vermez, kavga olmaz. o diklenir, bu diklenirse nasıl olsa bizi ayırırlar filan diye, o onun üstüne atlarsa, bu bunun üstüne atlarsa, aşağıdan tekme, yukarıdan yumruk derken birbirlerine alt alta işte. Ayıranlar da bir zaman sonra kendileri de bir yumruk yiyince, ah aman filan diye kenara çekilince, artık bundan sonra şeytanın işi artık. Bakalım nereye varacak bu kedilerin birbirleriyle kavgası gibi alt alta üst üste yerlerde şey yaparlar. Bu İslam'ın şeyi değil. İslam'da böyle şey yok. İslam'da işi bu noktaya getirmek yok. Neden? Münakaşa bile yok. Münakaşa zaten bunu öbür tarafa doğru götürür. Münakaşa şiddetlendirir işi, öbür tarafa doğru öyle gider. Münakaşa bile etmeyince, peki dedikten sonra, yumuşak olduktan sonra kavga olmaz. Adamın birisini çok methetmişler, çok güzel huylu bir adamdır filan diye. Birisi de ben onun güzelliğini size gösteririm demiş. Bakalım güzel huylu muymuş, değil miymiş, görürsünüz. Takılmış peşine adamın. Adam cuma günü hamama gitmiş. Eskiden her evde böyle su bulmak filan imkanı yok. Hamamda sıcak su var. Deren şeyden, dağın içinden çıkmış güzel kurnalar şeyler filan, peştemal şey usulüne uygun, tesettürlü. Yıkanıp cumaya giderdi eskiden insanlar. Şimdi elhamdülillah herkesin evinde banyo var, duş var filan. Sabah bir duş, akşam bir duş. Terli olduğu zaman, öğleyin geldiği zaman bir duş. Kolay ama eskiden öyle değil. Hamama gitmiş. Tabii peştemalini vermişler efendim. Tasını vermişler. O da lifini, sabununu almış. Gitmiş bir kurnanın başına oturmuş. Kurna diyoruz. Yani çeşme. Önünde bir hazne var. Su orada ılıştırılacak. Yıkanacak adam. Yıkanacak ama ötekisi de onun peşinden hamama girmiş. O da aynı şekilde tası, sabunu, lifi filan almış yanına, keseyi. Bu adamın dostları başına gitmiş. Bana bak demiş, kalk buradan. Şöyle bir bakmış, kalk buradan. Niye? Ben yıkanacağım buradan. Peki demiş, tası tarağı toplamış, kalkmış. Hani tası tarağı toplamak tabiri buradan geliyor. Tas, kurnadan, hazneden suyu alıp dökmek için, tarak yıkamak için filan. Şimdi tası tarağı toplamış, gitmiş öbür kurnaya. Malum hamamın muhtelif yerlerinde muhtelif kurnalar vardır. Efendim, o birisi orada yıkanacak, ötekisi orada, ötekisi orada filan. Şimdi adam bu sefer onun gittiği öbür kurnanın başına gitmiş. Ben demiş seni öbür kurnadan kalk, oranın suyu iyi akmıyor, bu kurnada yıkanacağım, buradan kalk demiş. Pekala, gene adam tası tarağı toplamış, başka tarafa gitmiş. Onun arkasından tekrar gitmiş, tekrar kalkmış. Sonra demiş ki, ya pes doğrusu be, maşallah, hakikaten güzel huyun varmış senin. Seni methettiler de ben onun damarına basarım, güzel huyun da bir hududu vardır, bir zaman sonra sinirlenir, onun güzel huylu olmadığını gösteririm diye senin böyle üstüne üstüne sataşa sataşa vardım, ama hakikaten güzel huyluymuşsun, tebrik ederim demiş. Yani kavga iki kişide oluyor, birisi kavgayı istemeyince, tası tarağı toplayınca ötekisi ne yapsın, yapamıyormuş. Tabii kardeşlikte bu daha önemli. Yani kardeşlikte kavganın çıkmaması için münakaşa bile etmeyecek, itiraz etmeyecek, peki diyecek, yumuşak davranacak, cevir etmeyecek, cefa etmeyecek, ona zarar verici inatlaşma ve şeye girişmeyecek. Sonra وَلَا تَسْأَلْهُ عَنْهُ اَحَدًا. Bir şey daha tavsiye ediyor Peygamber Efendimiz. Onun hakkında bir başka şahsa soru sorma. Ne soru soracak? Ya ben Ahmet'le tanıştım, nasıl bilirsin bu adamı? Denir ya, yani yoklama. Tanıştığı bir kimseyi filancadan sormak, bir başkasından, nasıl biliyorsun bu adamı filan. Sorma diyor Peygamber Efendimiz. Sorma. Neden? فَاَسَا اَنْ تُوَافِيَ لَهُ عَدُوًا فَيُخْبِرُكَ بِمَا لَيْسَ ف۪يهِ. Belki tesadüfen onun düşmanı olan birisine sormuş olursun soruyu. Onun bir düşmanına tesadüf etmiş olursun. O düşmandır da sana gerçeği söylemez. Gerçek dışı şey söyler, düşmanlığından dolayı söyler. فَيُفَرِّكُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ. Seninle onun aranı açar. Aranızı açar. Ahbaplığınızı bozdurur. Sorma. Yani insan ayıp aramak için değil, ayıp görmemek için göz kapatacak. İslam'da böyle. Gıybet etmeyecek, kötülüğünü söylemeyecek. Adamda hakikaten kötülük var. Niye söylemeyecekmişim? Kötülüğü örteceksin. Çünkü sen örtersen Allah da senin ruzu mahşerde kusurunu örter. Adam sahtekar, hırsız, dolandırıcı. Şimdi geçenlerde beni dolandırmıştı. Bu sefer de bunun yanına yanaşmış. Şimdi bu tüccar da dolandıracak. Ha, o ayrı. İş konusunda, aldatma konusunda, böyle sahtekarlık konusunda o zaman söylenir. O zaman gidersin, söyler. Kardeşim, bu şahıs senin bildiğin gibi değildir. Bana şöyle etti, filancaya böyle etti, falancaya böyle etti. O zaman denilir. Bunun dışında filancayı nasıl bilirsin diye bile sorma. Düşmanına belki rastlarsın. O da kötüler. Muhabbetiniz bozulur diyor. Mümin, müminin kusurunu araştırmaz. Kusurlarını örtmeye çalışır. Örtmek, kusur örtmek İslam'ın vasıflarından birisidir. Olan kusuru örtecek. Hazreti İsa aleyhisselam buyurmuş ki, bir kardeşiniz uyuyor olsa, üstü açılmış olsa, avret mahalleri görünecek gibi bir hale gelmiş olsa ne yaparsın? Uyuyor. Farkında değil. Uyurken ayağını bir atmış, efendim, şimdi namahrem yerleri görünecek bir hale gelmiş. Örtüsü kaymış. Mesela ihramlı oluyor ya bazen, hani haçta, ömrede falan olabilir böyle şeyler. Ne yaparsın? Örtüsünü çekiverirsin, örtü verirsin, görünmesin diye. İşte öyle olacak. Setredecek, örtü verecek kardeşinin ayıbını. Eğer o ayıbın düzelmesini istiyorsa Allah'a dua edecek. Bu kardeşimi bu ayıptan kurtar diye. Gidip bildirecek. Kardeşim, ben sende böyle bir kusur gördüm. Bunu bırak. Kimseye söylemedim ama filan diye bildirecek. Bir hadis daha okuyalım inşallah. İza ahdeste zenben feahdis indehu tevbeten in sirren fe sirran ve in alaniyeten fe alaniye. Enes radıyallahu anh'ten 11. hadisi şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, İza ahdeste zenben, sen bir günah işledin mi? Bir günah işledin mi? Fe ahdis indehu tevbeten, hemen bir tevbe yap. Bir günah işledin mi? Hemen bir tevbe yap. Yeni bir günah işledin mi? Hemen bir yeni tevbe yap. Çünkü bu insanoğlu hata edici bir mahluktur. Zavallıdır, kusurludur, eksiklidir. Bakarsın şey yapar, günah işleyebilir. Müslüman günah işler mi? İşleyebilir. Şeytan var, nefis var, dünya var, zaaflar var, hırs var, tamah var filan derken bir hata işleyiverir, gözü kayıverir, eli uzanıverir, olmadık bir şeyi yapıverir filan. Bir günah işledi mi bir insan, ne yapacak? Hemen günah işledim diye şey yapar yapmaz, anlar anlamaz, hemen bir tevbe. Hemen bir tevbe. İn sirren tesirren. Gizli bir günah işlemişse, tek başına odadayken kimsenin bilmediği, görmediği bir yerde bir günah işlemişse, gizli bir tevbe. Aşikare bir günah işlemişse, herkesin gördüğü bir şekilde, aşikare bir tevbe o zaman. Gizli günah işlemişse, gizli bir tevbe, aşikare bir günah işlemişse, aşikare bir tevbe. Yani bazen insan herkesin gördüğü bir yerde bir şey yapıyor. Hay Allah, niye yaptım ben bunu? Tevbe estağfurullah dedim. Yani hata ettim diye hemen, demek ki pişmanlığını başkasına da duyuracak. Çünkü günahı başkası gördü. Günah aleni işlendi, tevbeyi de herkes duyacak. Tevbe, bu işe pişman oldum filan diye söylemesi gerekiyor muhterem kardeşlerim. Hava sıcak, benim alnımı silen arkadaşlar var ama herkesin alnını silecek arkadaş yok. İsterseniz bir tane daha okuyup bırakalım. İza ahsene ehadüküm İslamehu fe küllü hasenetin ya'meluha tüktebu lehu bi aşri emtaliha ila sev'ati zı'fin ve küllü seyyiyetin ya'meluha tüktebu lehu bi misliha hatta yelkallah. Ahmed İbn Hanbel, Bukhari ve Müslim rahmetullahi aleyhim ecmainden bir hadis bu rivayet edilmiş. Ebu Hüreyre radıyallahu anh sahabeden ravisi buyuruyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, İza ahsene ahadüküm İslamehu, sizden biriniz Müslümanlığını güzelleştirdi mi? İstikrarlı, güzel bir Müslümanlık seviyesine getirdi. Rayına oturttu mu Müslümanlığını? İyi bir Müslüman oldu mu? Oldu. İyi bir Müslüman oldu mu? Güzelce yaptı mı Müslümanlığını? Feküllü hasenetin yâmenü hatüktöbe lehu bi aşri emserliha ilâ sebatı dıhsın. Yaptığı her iyiliği ya 10 misli fazlasıyla sevap verir Allah, ya da 700 misline kadar daha fazla büyük bir sevap verir. Yani 1'e 1 vermez, 1'e 10 veya 1'e 700 verir. Ama işlemişse tüktebi lehu bi misliha hatta yelkallah, ona bir günah yazar. İyiliğe 10 misli sevap yazar veya 700 misli sevap yazar da günah işlemişse, seyyiye hata işlemişse ona sadece bir yazar. Günaha bir yazıyor ama iyiliğe 10 veya 70 veya 700 veya bazen daha fazla verebiliyor. Burada şart neymiş? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği اِذَا اَحْسَنَ اَحَدُكُمْ اِسْلَامَهُ, sizden biriniz Müslümanlığını güzel bir hale getirdiği zaman demek. Yani istikrarlı, iyi niyetli, iyi bir Müslüman olma yolunda rayına oturmuş, güzel bir Müslüman olduğu zaman durum böyle oluyor. Allah-u Teala Hazretleri bizi Müslümanlığı güzel ifa eden, işi yoluna koyan, rayına oturtan, dengeli, güzel bir tarzda yapan Müslümanlardan eylesin. Allah'ın sevdiği işleri yapmaya muvaffak eylesin. Sevdiği kullarla dost eylesin. Sevgisini nasip eylesin. Gök ehline, yer ehline, efendim meleklere bizi sevdirsin. Yolunda daim zikrinde kaim eylesin. Ümmeti Muhammed'e nafi ve faydalı eylesin. Huzur-u izzetine sevdiği, razı olduğu kul olarak varmayı nasip eylesin. Fatiha-i Şerife maal besmele. Şimdi sorulara cevap vereceğim. 3 tane de hasmane soru var. Yani kasten hasmane sorulmuş soru var. Onları da cevaplandıracağım. Yalnız vel fitnetu eşeddü minel katel deniliyor Kur'an-ı Kerim'de. Yani mesela Kabe-i Müşerrefe, Mescid-i Haram, Belde-i Haram, orada çok mübarek, çok mukaddes yer, orada kıtal haram. Kul kıtalun fihi kebirun. Büyük günahtır yani. Mekke'de çarpışma yapmak büyük günahtır. Çünkü Mekke Belde-i Haram'dır. Mescid, Mescid-i Haram'dır. Çok muazzez, çok mükerrem, çok güzel yer olduğu için efendim orada savaşmak kebir. Kul kıtalun fihi kebirun. Yes'elûneke anil Mescid-i Haram kıtalin fihi. Yani orada yapılan savaşın hükmünü soruyorlar. O tamam, büyük günahtır. Vel fitnetü eşeddü minel katil. Ama fitne adam öldürmekten daha korkmuştur. Bir insan camiye vaaz dinlemek için gelmez de hocayı kötülemek için gelirse, politika için gelirse, ters soru sorup da şey yapmak için gelirse, o daha büyük bir fitnedir. Bir insan bir hocaya, bir Müslüman bir Müslümana düşmanlık besliyorsa kalbinin tedaviye muhtaç bir hastalığı var demektir. Çünkü müminler birbirlerine eşiddâ'u alel küffâr ruhamâ'u beynem. Kendi aralarında merhametlidirler, kafirlere karşı şiddetli olurlar. Eğer bende bir kusur varsa onu böyle yani halka aşikar şeyler arasında, efendim sorular arasında sorup da halka şey yaptırmak yerine, kardeşim ben sende bir kusur görüyorum, şu kusuru düzelt diye ikimiz arasında sormak varken gizli bir şeyle soruyor. Efendim diyor ki, Kur'an kursu yapacağınız diye yardım toplattığınız binayı dergi ve hakiki ihtiyaçlar haricinde kullanıyorsunuz. Neden? Yoksa bu bina bizim yardımlarımız ile yapıldı, hesap verin. Şimdi biz, bu cami küçücük bir camiydi. Kadınlar gelse namaz kılacak bir yer, ayrı yer yoktu. Ya kapıda bekleşirlerdi, erkekler girecek çıkacak, abdest alacakları bir yer yoktu. Bu caminin eski halinin fotoğraflarını koymak lazım. Bir de yeni yapılan şeyleri koymak lazım. Bu caminin arka tarafı mezbeleydi. Yani şu arkada gördüğünüz, şadırvanın arkasında gördüğünüz yerler harabeydi. Çöp dökülürdü. Mahalle buraya çöp dökerdi. Efendim, oraları hocamızın zamanında başladığı bina yapıldı. Mezbelelikten kurtuldu, hizmet binası oldu. Yan taraflarda ahşap binalar vardı. Efendim eski eski 3 metrekare, 3 metre, 4 metre cepheli filan binalar vardı. Onlar yıkıldı. Efendim camiye katıldı. Büyük şeyler oldu. Efendim caminin hacmi büyüdü. Katları yapıldı. Kadınlar için yer yapıldı. Kadınlar için abdest alacakları yer yapıldı. İnsaflı bir insan, yani insafı olan, adaleti olan, fitne istemeyen bir insan yapılan iyilikleri görür. Yani şimdi şu tarafa da birkaç katlı bir bina yapıldı. Kur'an kursu yapılacak. Kur'an kursu birden kurulmuyor. Kur'an kursunun yapılması için müftülükten izin alınması gerekiyor, şartlar gerekiyor, çalışmalar gerekiyor. Biz Kur'an kursu yapacağız. hocamız aşere takip okumuş, o gençler orada şey yapacaklar. Hazırlığa devam ediyoruz. Yani bizim paralarımızla efendim şey yapıldı. Tamam, sen de bir para vermişsen, Allah için vermişsen Allah kabul etsin, ama yani bekle biraz, sabret. Yani bina oluşum içinde, yapılma içinde vesaire içinde olacak. Çalışmalar devam ediyor. İnşallah orada şey yapılıyor. Efendim, hakiki ihtiyaçlar haricinde. Şimdi bu caminin bir derneği var. İhtiyaçlar, çeşit çeşit ihtiyaçlar var. Hakiki ihtiyaç hangisi? Hakiki ihtiyacın dışı hangisi? Caminin hizmetlerinin yürütülmesi için, caminin her yerinin münasip bir tarzda kullanılması için çalışmalar yapılıyor. Mesela az önce burada bir kardeşimizin düğünü vardı. Düğün, evvelki pazar burada 50 tane Müslümanın çocuğu sünnet oldu. Çok güzel bir şey oldu yani, Hak Yol Vakfı'nın güzel bir çalışması oldu. Şimdi bunlar da ihtiyaçtır. Bunlar da sosyal ihtiyaçtır. Biz diyoruz ki cami sadece ibadet edilip kapısı kapanıp gidilen yer değildir. Cami Müslümanın bir şey ocağıdır. Efendim, muhabbet ocağıdır. Peygamber Efendimizin camisi, camisinde neler oldu? Camisinin içinde ashab-ı sofra yatardı muhterem kardeşlerim. Peygamber Efendimizin camisine kadınlar gelirdi. Çocuklarıyla gelirdi. Sabah namazında bir kere rivayeti bilirler alim kardeşlerimiz. Kul evzu bir Rabbil Felak, Kul evzu bir Rabbil Nas okuyarak çok kısa kıldırdı sabah namazını Peygamber Efendimiz. Hadiste geçiyor ki arkadaki kadının, kadın huzursuz olmasın diye çabuk kıldım diyor. Demek ki sabah namazına bile kadınlar Efendimizin mescidine namaz kılmaya geliyordu. Bu namaza, bu camiye kadınlar vaaz dinlesin, kadınlar efendim teravih kılsın, kadınlar istifade etsin diye bölümler ekledik. Bu bir hizmettir. Yani Allah insanın gözünü kör etmemişse hizmeti görür. Kadınların abdest alması, namaz kılması için yerler yapılmıştır. Efendim burada Allah razı olsun, müsaade edenlerden, göz yumanlardan, yardım edenlerden, makine gönderenlerden hayırla hasenatla söyleyerek, ben kimin ne yaptığını da bilmiyorum, Allah biliyor, herkes ecrini verecek, ama diyorduk ki şuradaki şu mezbeleler kalksın, burası camiye katılsın, katıldı. Şimdi caminin alt katı bir salondur, yemekhanedir, iftar verilir, şey verilir. Bunlar amacının dışında kullanım değildir. Bunlar normal kullanımdır, güzel kullanımdır. Caminin inşa edilen bir yerinde müezzin kardeşimizin evi vardır. Müezzin kardeşimiz dışarı mı atılsın? Şey harici mi? Yani müezzine, imama ev vermeyelim mi? O mu ihtiyaçtır? Sonra bizim buraya dergilerimizin idaresini getirdik. Dergilerimizin idaresini getirdik. Şeyimizin, enstitülerimizin öğrencilerini getireceğiz. Cami şenlensin. Hocaya yardımcılar çoğalsın, müezzinlik yapanlar çoğalsın, hafızlık yapanlar çoğalsın, Kur'an öğrenenler çoğalsın efendim, ve caminin cemaati, bu caminin bu aktif cemaatini, yani başka namazlarda gelin, başka namazlarda da sağı solu doluyor. Fena mı oluyor? Yani bu canlılık. Bu dergiler fena bir iş mi yapıyor? Yani dergi, bizim İslam dergisi, kadın aile dergisi, İslami bir dergi değil mi? Gocunuyor musun bundan? Bunu hizmet harcı mı görüyorsun? Ne biçim insafın var? Ne biçim aklın var? Ne biçim zevkin var? Ne biçim gözünü kim bürümüş? Nasıl adamsın? Kimsin? Bilmiyorum ama yani ne istiyorsun? Fitne mi istiyorsun burada? Fitne istiyorsun. Çünkü buraya gelip fitne çıkartanlar da var, biliyoruz yani. Omuz vurucasına şeyler var. Ben geçen hafta Ankara'ya hasta ziyaretine gittim muhterem kardeşlerim. Müftüye benim camide konuşmamam için İki defa, üç defa müracaat etmişler. Konuşturma. Demiş niye? Yazılı belgesi var, kaymakamlıktan tasdiği var, ilahiyat fakültesinden profesörüm. Hınç, Çin. Gayri İslami bir şey muhterem kardeşlerim bu. Efendim, sen konuşturursan biz valiye de şikayet ederiz. Ben de seni Allah'a şikayet ederim. Sen valiye şikayet edersen, ben bir yağmurlu havada buradan arabama atladım, Bursa'ya kadar gittim. Yağmurlu bir havada. Kolay değil. Bursa'ya kolay gidilmiyor muhterem kardeşlerim. 4 saat, 5 saat sürüyor. Arabama atladım, gittim. Yolculuk herkes için kolay bir şey değil. Ben bunları zevkle yapıyorum. Vazifem. Hocamın bana emrettiği şey. Müftü efendi bana müsaade etmişti. Yıldırım Camii'nde ben konuşma yapıyordum. Yıldırım Camii'nde konuşma yapıyordum ben. Yıldırım Camii'nde konuşma yapmam devam ediyordu. Böyle cami dolusu şey oluyordu. Ayda bir konuşma yapıyorduk. Bursalılar istemişti. Yani ben konuşmanın aşıklısı da değilim. Burada da konuşmayabilirim. Camide de durmayabilirim. Benim yani bunları yapışımın sebebi hocamız Mehmet Zahid-i Bursevi'nin bana emridir. Görevi devretmesidir. Ondan dolayı yapıyorum. Dergileri çıkartmamın sebebi de Bursa'ya gittim. Bursa'da müftüye şikayet etmişler. Kim? Politik zevki, zevksizliği olan insanlar. Müftüye şikayet etmişler ki bak konuşturursan camide kavga çıkar, gürültü çıkar, bilmem ne çıkar. Müftü tabi boynu bükük, zaten durumumuz sıkışık filan dedi. Ben oraya kadar gittim, 300 küsür kilometredir ve döndüm, konuşmadan döndüm. Yani ben konuşma aşıkçası değilim. Konuşmayabilirim de. Yani ama böyle insanlar istemiyor diye konuşmayı da bırakma. Çünkü bu nifaktır, bu münafıklıktır, bu fitneciliktir. Eğer konuşmamda, ayetin, hadisin izahında bir kusur varsa, hizmeti güzel yapmıyorsam, yani bu vaaz güzel değilse, o zaman tabii müftü efendi dinliyor, imam efendi dinliyor, başka kimseler geliyor zaman zaman. O zaman tabii naehil olandan belgesi alınır, müsaadesi kaldırılır filan, o ayrı. Ama caminin içinde böyle şey yapılmaz. Her şeyin bir usulü erkanı vardır. Efendim, sonra ben bu işin muhatabı ben değilim ki. Cami derneğine sor. Niye bana soruyorsun? Ben miyim bu şeyin sahibi, ben miyim? Hayır, cami derneği. Dur lan doğruya fitne. Politik mücadele. Ayıptır yani. Politikanın caminin içine girmesi ayıptır. Caminin içinde bir insanın bir insanla musafahayı terk etmesi ayıptır. İslam'a aykırıdır, günahtır ya. Camileri temiz tutun ya bari. Son Azerbaycan gezisinde mürit ve müridelerinizle aynı masada yemek yiyerek şarkı dinlediniz ve alkışladınız, bu şeriat ve tarikata sığar mı? Muhterem kardeşlerim, biz Azerbaycan'a ve Özbekistan'a oradaki Müslüman kardeşlerimizi halini görelim diye gittik. Ve Bahaeddin'i Nakşibend Efendimiz'e ve diğer mürşitlerimizin kabirlerini ziyaret edelim diye gittik. O niyetlerle gittik. Herkesin niyetini Allah biliyor. Turistik bir gezi de olabilirdi. Bu turistik gezinin bir şeyi var. 64 kişilik bir uçak bu. Siz bir uçakla gidiyorsunuz. Oradan o kadar sayıda bir yolcu geliyor. Takas usulüyle demir perde gerisi olduğu için buraya gelen yolcuları buradaki şirket ağırlıyor. Oraya gidildiği zaman da oradaki şeyleri de oradaki şirket ağırlıyor. Siz gidiyorsunuz, bir program var. Semerkant'a gidilecek, Taşkent'e gidilecek, Buhara'ya gidecek vesaire filan. Şimdi sanıyorum Semerkant'ta tabii en lüks otellere bizi iskan ediyorlar. Şey öyle, anlaşma öyle. Yani zaten şeyler hepsi devletin, komünist idarenin galiba şeyler. İşte bir Semerkant oteli var, bir Buhara oteli var, bir Taşkent oteli var. Bizim buradaki Hilton gibi diyelim. Yani onun ölçüsünde falan değil de oraya gidiyorsun. Şimdi biz oraya gittik. 64 kişilik grubuz. Yani mürit ve müridelerinizle yemek yiyorsunuz. Yemek mi yemeyelim? Yemekhaneye mi gitmeyelim? Odamıza yemek getirmezler. Ne demek istiyorsun? Yolculuk hali bu. Yani senin karın çarşıya pazara gitmiyor mu? Çarşamba pazarında alışveriş yapmıyor mu? Başı örtülü olarak. Sen hiç yani yolda bir efendim şeyde otobüs terminalinde bir mola yerinde bir lokantada hanımınla bir masada oturup başka masalarda başka insan varken hiç yemek yemedin mi? Bre insafsız kardeşim. Yemedin mi? Ne yapalım? Şimdi biz gittik bir keresinde. Doğru yani söz doğru ama fitne aradın bir insan. Fitne ve fesat aradı mı? O zaman şey olur. Birisi de buraya oradaki haberi dedikodu olarak getirdi mi? Getiren de dedikoduyu. O da vebalde. Bunu soranın da niyeti zaten sırıtıyor besbelli. O da vebalde. Şimdi biz oraya gittik. Geç kaldık. Şimdi yemekhaneye biz tembih ediyoruz. Bak bizim usulümüz budur. Şartımız budur. Biz Müslümanız. Yani sizin gibi bir Müslüman grup buraya hiç gelmedi diyorlar. Yani ilk defa biz gitmişiz. Tabii Demirperde'de şeyler açıldı, ilk defa biz gitmişiz, siz geldiniz ilk diyorlar. Biz tabii şartlarımızı söylüyoruz, Müslümanız diyoruz, namaz kılacağız, yolda nerede durabiliriz, mescit arıyoruz kasabalarda filan, her şeyimiz belli. O mecburi başımıza tayin edilmiş rehberler, bizim şeyimiz olmadan, onların devletinin tayin ettiği rehberler filan, biliyorlar bizim Müslüman olduğumuzu. Şimdi biz bir gün geziden geç geldik otelin yemekhanesine, otelin yemekhanesine oturduk, ondan sonra başladı sahneden cazmaz bilmem ne ve bir şarkı. Biz hepimiz birbirimize baktık. Ayağa kalktı arkadaşlardan bir kısmı. Bir arkadaş geldi hemen bana yöneticilerden. Mahmut kardeşimiz burada işte oturan, yani şurada oturuyor bakın. Ayağa kalk biraz göğsünden. Yani sözümde bir hilaf varsa başkası şey yapsın. Şahitler var. İşte İsmail kardeşimiz hemen gitmişler söylemişler. Demişler ki biz çalgı malgı bir şey istemeyiz ya. Biz Müslümanız. Biz burada karnımızı doyuracağız. Yukarıda yatacağız. Ondan sonra ziyaretimizi yapacağız. Namaza gideceksiniz. Namaza gideceğiz. İstemeyiz böyle şey demişler. Hemen ilk şeyden sonra kesildi. Meğer biz geç geldik ya şeye, otele. Yani normal 7 ile mesela 8 arasında yemek yiyecekken gezimizden geç geldiğimiz için 9'a kalmışız. Meğer orada da lüks otel 9'dan sonra şey gelirmiş, yani yemek yiyenleri eğlendirmek ve şey için şarkılı olurmuş şey. Yani böyle bir şey oldu. Kazara istemediğimiz bir şey ve durdurduk. Ondan sonra yemeğimizi yedik. Onlar da sustular. Ondan sonra kalktık gittik. Bu bir seyahat. Seyahatte insan aç kalır, açık kalır, meşakkate uğrar. Kolay değil yolculuk. Gittik geldik, gidenlerin hepsi memnun. Başı açık kadınlar gitti, başını örttü döndüler. Aman dediler, bundan sonra bir seyahatiniz olursa ne olur bizi de haberdar edin, gene gelelim sizinle dediler. Turist, oradaki turist rehberler dediler, sizin gibi bir Müslüman grup şey görmedik dediler. Şimdi bu yazıda ne demek istiyor? Sen yani müridinle, müritlerinle bir masada oturmuşsun, çalgı dinleyerek şey yapıyorsun. Yani nasıl bir hava vermek istiyor? Meseleyi nasıl anlatıyor, nasıl şey yapıyor? Allah istersin. Allah bir insanın gözünü kinle, nefretle böyle kör etmesin. Başka ne diyeyim? Üçüncü sorusu, senede çok az sayıda geldiğiniz halde camiye ait ev ve keyfiyet için yaptığınız garajı işgal ediyorsunuz. Hakkınız olmayan bu işgal niye? Bu fitne değil mi bu soru? Yani şu caminin bir garajı olması normal mi değil mi? Bu kadar tesis yapılmış etrafına. Şimdi hocamızın bahçesi var. Hocamız bahçesine şey yapmış, kapalı bir yer yapmış. Arabası dışarıda kaldığı zaman buraya misafir gelen kardeşlerimizin camları kırılıyor. Özkul'un camı kırıldı, falancanın camı kırıldı. Teypleri alınıyor, çantaları çalınıyor. Dışarıda bırakamayız. O, yani sokakta bırakıldığı zaman kırılıyor. Biz de burada görevliyiz. Hocamız elbette yani bulsak, müezzin kardeşimiz de Allah nasip etsin arabası olursa, bir hocamızın arabası var, öteki hocamızın arabası var, bendenizin arabam var, müezzin kardeşimizin de arabası olsa, 4 tane arabalık bir garaj olsa, bu caminin hizmetlilerine bir garaj normaldir. Bu bir şey değildir. Sonra ben burada ayda bir gelirim, yılda bir gelirim. Benim burada görevim var. Görevliyim. Oturduğumuz yeri kimseden almış değiliz. Kendimiz yapmış durumdayız. Devlete, millete bir katkımız var. Biz gittikten sonra da yaşayacak bir tesis bırakıyoruz arkamızda. Mezbele olarak aldığımız, arsa olarak aldığımız yerleri inşa etmişiz, imar etmişiz. Arkamızda sadakayı cariye bırakıp gideceğiz. Sen ne yapıyorsun? Fitne yapıyorsun. Garajı çok mu görüyorsun? Ne olur yani? Bir Müslüman kardeşinin arabası varsa çıkarım ben. Tamam. Çıkarım buradan. Ama çıktığım zaman hizmet ne olacak? Hocamız oturuyordu. Hocamızdan sonra görev bana geldiği için ben oturuyorum. Ben buradan çıkacağım. Tamam çıkarım. Bir şey değil. Hani hizmetin daha rahat olması için. Bak ben burada şimdi sırılsıklam terliyim şu halimle. Şimdi gideceğim. Duş alacağım. Çünkü sırılsıklam ıslak durumdayım. Hasta oluyorum. Tabii ki insanın böyle hizmet yapacağı yerde efendim bir oturma yerinin olması lazım. Bunu senin paranla da yapmadık çok şükür. Sonra tabii insan yaptığı bir hayrı söylerse sevabı gider ama senin yaptığın hayrın 10 misini 100 misini yapmışım ben. Rakamlara döksek benim yaptığım hayırların sende onda biri yoktur. Ben cemaatten bir şey istemiyorum ki. Ben ayrı cami yapacak insanım. Cemaatin yerine de ihtiyacım yok. Ve buradan da çıkacağım. Çıkarım. Bir şey değil. Ama yani buraya ayda yılda bir de gelsem, şimdi bir şey gazetede gördüm, bir genel müdürü tenkit etmişler, şöyle böyle filan demişler, o da gazetede cevap vermiş filan. Tabii biz öyle demiyoruz ama ya diyor, ne tenkit ediyorsunuz diyor, ben diyor piyasa değeri 20 milyar olan bir insanım diyor şimdi o adam. Şimdi muhterem kardeşlerim, ben üniversite profesörüyüm. Emekli üniversite profesörüyüm. Emekliliğimi kendim istedim. Övünmek için söylemiyorum. Peygamber Efendimiz diyor ki ben Adem oğullarının en şereflisiyim. La fakre. Övünmek için söylemiyorum. Bilginiz olsun diye söylüyorum. Muhterem kardeşlerim, ben üniversite profesörüyüm. Üniversiteden kendim isteğimle ayrıldım. Yaş haddi değil, mecburiyet değil, sıkıntı değil, becerememek değil. Üniversitede başarılı bir hocayım. Çok asistan yetiştirdim, çok doktora yaptırdım. Hepsi şimdi profesör oldular. Üniversitede hala kalabilirdim. Kalmam için hala istesem yine bir üniversiteye tayin olabilirim. Şu anda İsveç'ten talep var, Amerika'dan talep var, İngiltere'den talep var. Yurt dışına gidip yıllarca yurt dışında profesör olarak çalışabilir. Amerika'da bana 30 dönüm arazi ve bir müstakil ev ve geçimim için gerekli maaş teklif ettiler. Kal burada dediler. Ne yapacağım dedim. Hocam burada yaşa keyfine bak. Adamın 400 dönüm arazisi var. 4000 dönüm arazisi var. Şey yapmıyor yani. Kal burada. Haftada bir iki defa bizim ailenin çoluk çocuk torununu toplayalım. Dini nasihat et. Bunlar dinlerini unutuyor. Ben ailenin özel doktoru olmaktan Allah'a sığınırım. Ben Türkiye'de konuştuğum zaman 20 bin kişiye hitap ediyorum, 5 bin kişiye hitap ediyorum. Döndüm geldim.